तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 93 श्लोक का हम लोगों ने कल विचार शुरू किया था। तो बात चल रही है आत्मा के अचिद्रूप, चिद्रूप और चिद्रूप अचिद्रूप। ये चिद्रूप के विषय में जो विप्रतिपत्ति है उसके बारे में बात चल रही है, और उसमें अचिद्रूपवादी प्राभाकर और नैयायिक के मत का विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मा ज्ञान गुण वाला है और इच्छादि जो 8 गुण है वो भी उसमें है, यानी 9 गुण वाला आत्मा है। और आत्मा विभू है उनके पक्ष में। तो फिर प्रश्न हुआ था कि आत्मा को तुम विभू मानोगे तो लोकांतर गमन आदि जो है वो कैसे तुम्हारे पक्ष में घटेंगे? तो उन्होंने इसका उत्तर दे दिया कि जैसे वर्तमान देह में प्रारब्ध कर्म के कारण इच्छादि उत्पन्न होते हैं और आत्मा के अवस्थानादि का व्यवहार जैसे इस देह में जैसे होता है, वैसे लोकांतर में भी प्रारब्ध कर्म के कारण ही देहांतर के उत्पत्ति में उस देह से अवच्छिन्न जो आत्म प्रदेश में सुखादि की उत्पत्ति वहां पर भी होगी, और उन्हीं के कारण आत्मा का जो गमनादिक व्यवहार है वो भी औपचारिक रूप से हमारे पक्ष में बन जाएगा। इस अभिप्राय से उन्होंने उत्तर दिया। और फिर पूछा गया कि प्रमाण भी है कि नहीं उसमें, तो वो 93 श्लोक में वो प्रमाण भी बता रहे हैं। कर्मकांड समग्रोत्र प्रमाणम इति ते वदत्। कहते हैं आत्मा सर्वग होते हुए भी गमन और आगमन संभव हो जाएगा। आत्मा विभू होते हुए भी जैसे 92 श्लोक में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार विभू होते हुए भी सर्वग यानी सर्वत्र होते हुए भी गम आगमौ गमन और आगमन संभवेताम संभव हो जाएंगे, कहते हैं हमारे पक्ष में भी। प्राभाकर ने कहा 92 नंबर के श्लोक में और 93 के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध से मिलकर के एक बात जो है उनकी पूरी होती है प्राभाकर की। अब देखो 93 श्लोक का जो उत्तरार्ध है उसके ऊपर अवतरण है। टीकाकार ने देखो लिखा है, आत्मनः कर्तृत्वादि धर्मवत्वे किं प्रमाणम् इत्यत आह। प्रभाकर को ये अचिद्रूपवादी को पूछा गया कि तुम आत्मा में कर्तृत्वादि धर्म मानते हो, उसमें किम प्रमाणम, आत्मा में कर्तृत्वादि धर्म रहते हैं वो, यानी कर्तृत्वादि से आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, धर्म अधर्म का करता है, और उससे जो मिलने वाला फल सुख और दुख का वो भोगता है, और उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सब उसमें रहते हैं। ये जो तुमने कहा उसमें प्रमाणम किम, आत्मा कर्तृत्वादि धर्म वाला है उसमें प्रमाण क्या है। विभु होते हुए भी आत्मा कर्तृत्वादि धर्म वाला है ये जो तुमने कहा उसमें प्रमाणम किम, किम प्रमाणम इत्यत आह। इस प्रकार प्रश्न करने पर मीमांसक इसने प्राभाकर ने उत्तर दिया, अचिद्रूपवादी ने उत्तर दिया कि कर्मकांड समग्रो अत्र प्रमाणम इति ते अवदन। उसका जो है वाक्य रूप होगा कि अत्र अत्र समग्र कर्मकांड प्रमाणम इति ते अवदन। प्राभाकर कहते हैं, अचिद्रूपवादी प्राभाकर और नैयायिक का कहना है कि अत्र समग्र कर्मकांड प्रमाणम, समग्र कर्मकांड है कि नहीं, कर्मकांड यानी वेद का जो कर्मकांड है, वो वेद में दो कांड है आप लोग को पता है ना, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो उपासना कांड है उसको आप ज्ञान कांड के अंतर्गत या कर्म कांड के अंतर्गत लीजिए, क्योंकि उपासना में क्या है, कर्म है, इसलिए वो कर्म कांड में आएंगे। वेद के दो ही अर्थ है, ज्ञान और कर्म। उपासना है वो मानसिक कर्म है, बस फर्क तो इतना ही है। तो कर्मकांड भाग जो है वो इसमें प्रमाण है, उन्होंने कर्मकांड में आत्मा को कर्ता बताया, ये उनका कहना है कि अब दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये जो श्रुति वाक्य है वो ये कहता है कि जिसके मन में स्वर्ग की कामना हो तो वो दर्श और पूर्णमास याद करे। तो वो करने की आज्ञा, वेद की जो करने की आज्ञा तभी सफल होगी जब आत्मा करता हो। यदि आत्मा करता न होता तो स्वर्ग कामो यजेत, ये जो कर्मकांड का जो ये जो विधि वाक्य है, कर्मकांड में जो दर्श पूर्णमास आदि याग करने का जो विधान है, वो विधान तभी संभव होगा जब आत्मा करता हो, और करना भी तभी सफल होगा जब उसके फल का आत्मा भोगता हो। बस ये कर्मकांड ही प्रमाण हो जाएगा उसमें। यदि आत्मा करता नहीं होता तो जो है वेद करने का आदेश नहीं देता, करने का आदेश वेद ने दिया है, विधि और निषेध आप लोग देखते हैं कि करने के लिए जो कहा जाता है उसको कहते हैं विधि, और नहीं करने के लिए जो कहा है उनको कहेंगे निषेध। तो वो आत्माकर्ता होने पर ही ये संभव हो सकेगा। इसलिए आत्मा करता है, करता है तो फिर उसके द्वारा कर्म के द्वारा मिलने वाला जो फल है स्वर्ग आदि उसका भोक्ता भी है वो। इसलिए धर्म और अधर्म वाला भी हुआ और सुख दुखादि वाला भी हुआ और उसके मन में फल भोगने की इच्छा हुई इसलिए इच्छा वाला भी हुआ, हुआ कि नहीं? और दुख के सुख की अभिलाषा और दुख के प्रति द्वेष भी हुआ उसको, और सुख के लिए जो बताए गए कर्म में जो उसकी प्रवृत्ति और प्रयत्न भी हुआ, ये सब हुआ कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि आत्मा ये आठ और उसके संस्कार भी उसमें रहते हैं, संस्कार से ही प्रवृत्ति करेगा, इसलिए संस्कार ये आठ गुण भी हुए और चित्त गुण भी है उसमें, चैतन्य ज्ञान गुण। इसलिए ये अचिद्रूपवादी ने कहा कि अत्र समग्र कर्मकांड प्रमाणम ते अवदत् ते मने, ये जो प्राभाकर है कि नहीं, प्राभाकर आदय और ले लीजिए जो भी इसी प्रकार के मत मानने वाले है नैयायिक वगैरह, ते अवदन मने ऐसा वो कहते हैं। पंचदशीकार ने ऐसा उत्तर दिया। अब यहां एक और प्रश्न प्राभाकर के मत में खड़ा हो जाता है, अचिद्रूपवादी प्राभाकर आदि के मत में एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है। देखो अगले श्लोक का अवतरण देखते हैं। ननु अन्यो विज्ञानमयात् आनंदमय अंतरः इत्यत्र आनंदमयस्य आत्मत्वम् उक्तम् इदानीम् इच्छादिमान् यः प्रतिपाद्यते अतः पूर्वोत्तर विरोधः इति आशंक्य आह। अब यहां तक जो मीमांसक के द्वारा जो कही गई बात है ना, उसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। यहां पर क्या प्रश्न खड़ा हो जाता है? जैसे अभी उन्होंने कहा कि आत्मा करता है, भोक्ता भी है, और इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख और उनके संस्कार वाला है, ऐसा बताया नहीं? आत्मा इन सब गुणों से युक्त है ये बताया यहां अभी, और पूर्व में जब आत्मा के स्वरूप के बारे में जब विप्रतिपत्ति दिखाई जा रही थी उस समय 77वें श्लोक में देखिए प्राभाकर ने कहा था कि आत्मा जो है आनंदमय है, ऐसा कहा था उन्होंने। अस्ति इत्येव उपलब्धव्य इति वैदिक दर्शनम, ये श्लोक में देखो आप लोग, अन्यो विज्ञानमयत आनंदमय अंतरः अस्ति इति एव उपलब्धव्य इति वैदिक दर्शनम। ये जो वैष्णव नैयायिक प्राभाकर वगैरह ने आत्मा ये पांच कोश में जो आनंदमय कोश है कि नहीं, उस आनंदमय कोश को आत्मा मान रखा है, ठीक है? तो उस समय उन्होंने कहा था कि आनंदमय यानी भोक्ता, कर्ता भोक्ता जो है वो आत्मा है, वैदिक दर्शनम यानी मीमांसक का मत वहां कहा था। तो स्वरूप के बारे में भी प्रतिपत्ति को जब दिखाया जा रहा था तब उस समय यहां ये कहते हैं कि आपने आत्मा को आनंदमय बताया था कि आत्मा जो है वो आनंदमय है। पांच कोश में जो आनंदमय कोश है वो आत्मा है, ऐसा आपने कहा था पीछे 77वें श्लोक में। देखो पंक्ति में, ननु अन्यो विज्ञानमयात आनंदमय अंतरः इति इत्यत्र आनंदमयस्य आत्मत्वम् उक्तम्। शंका करने वाले ने अचिद्रूपवादी प्राभाकरादि को कहा कि तुमने ही तो ये 77वें श्लोक में विज्ञानमय से भी अंदर जो आनंदमय है और विज्ञानमय से जो भिन्न है उनको तुमने आत्मा कहा था। इत्यत्र आनंदमयस्य आत्मत्वमुक्तम्, तुमने आत्मा को आनंदमय कहा था। इदानीम अब यहां पर इस समय इच्छादिमान, आत्मा को तुम इस समय इच्छादिमान कह रहे हो, पीछे तुमने आत्मा को आनंदमय कहा और अब जो है इच्छादिमान, इच्छादिमान यानी इच्छादि वाला भी तुम कह रहे हो, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख असुख संस्कार वाला तुम आत्मा को कहते हो। इच्छादिमान यह प्रतिपाद्यते, तुम ये इच्छादि वाला प्रतिपादन कर रहे हो। अतः पूर्वोत्तर विरोध, तुम्हारे कथन में ही विरोध आया, पूर्व के साथ उत्तर का विरोध आया। पूर्व यानी 77वें श्लोक में जो उनके द्वारा किया गया जो कथन आत्मा आनंदमय है वो उन्होंने कहा था, और अब यहां आकर के उत्तर से यानी ये अपने अचिद्रूप पक्ष का स्थापन के समय उन्होंने आत्मा को इच्छादि वाला कहा, तो हुआ कि नहीं पूर्व में कही गई बात के साथ अब इस समय जो कही गई बात के साथ विरोध हुआ दोनों के बीच में। तो पूर्वोत्तर विरोध इति आशंक आह, इस प्रकार की आशंका जब खड़ी हुई तब उसका उत्तर देने के लिए अब ये जो प्राभाकरादि है जो अचिद्रूपवादी वो ये जो खड़े ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 94 नंबर के श्लोक में। श्लोक का उच्चारण करते हैं, आनंदमय कोशो यह सुषुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्टचित सह आत्मैषाम् पूर्वकोशोस्यते गुणः आनंदमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्टचित स आत्मैषाम् पूर्वकोशोस्यते गुणः। तो इसमें संधि विग्रह करे वाक्य क्रम में बिठाने के लिए, आनंदमय कोशो ये तो एक ही है, यह सुषुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्ट चित स, ऐसा अलग वहां कीजिए, स को थोड़ा सा अलग कर दीजिए। आत्मय शाम है उसको अलग कर दीजिए, आत्मा एशाम ऐसा अलग कर दीजिए। पूर्व कोशोस्य इसको अलग कर दीजिए, पूर्व कोशः अस्य ते गुणा, वो तो अलग ही है। अब देखिए इसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं, इसमें जो है पूर्वोत्तर विरोध जो खड़ा किया शंकाकार ने, तो जो अचिद्रूपवादी प्राभाकर इस पूर्वोत्तर विरोध का जो परिहार कर रहे हैं वो पूरे श्लोक से कर रहे हैं। पूरे श्लोक का एक वाक्य होगा और वो पूरे श्लोक से उसका परिहार है। तो वाक्य में देखो, सबसे पहले आप सुषुप्तौ को लीजिए, सुषुप्तौ, फिर नीचे चले अस्पष्ट चित्त, फिर ऊपर यह में चले, फिर आनंदमय कोश है ऐसा होगा, परिशिष्यते, फिर नीचे स, फिर नीचे उत्तरार्ध में पूर्व कोश, उसके बाद लीजिए फिर एशाम लीजिए, फिर आत्मा, अस्य ते गुणाः, ऐसे होगा। अब मैं वाक्य पूरा बोलता हूं। सुषुप्तौ अस्पष्ट चित्त यह आनंदमय कोशः परिशिष्यते, स पूर्व कोशः एशाम आत्मा, अस्य ते गुणः, ऐसा एक वाक्य बन गया पूरे श्लोक का। तब देखिए उसमें पूर्वोत्तर विरोध कैसे उन्होंने परिहार किया है। इसमें वो कहते हैं कि सुषुप्तौ, सबसे पहले उठाइए, श्लोक से सामान्य अर्थ कर रहे, फिर आपको नीचे व्याख्या में ले जाएंगे। व्याख्याकार ने इसकी प्रतिपद व्याख्या की है। सुषुप्तो यानी सुषुप्ति अवस्था में, अस्पष्ट चित्त, देखे सुषुप्ति अवस्था में जब कोई चले जाते हैं तो उसको चैतन्य का स्पष्ट अनुभव होता है कि अस्पष्ट अनुभव होता है? अस्पष्ट होता है। सो गए, जड़ हो गए, फिर पता ही नहीं चला कुछ है, उस समय कोई बोध भी नहीं हो रहा। सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में बात कर रहे, तो सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्तौ यानी सुषुप्ति अवस्था में जो अस्पष्ट चित्त, चित्त यानी चैतन्य, यानी अस्पष्ट यानी अस्पष्ट चैतन्य, एकदम स्पष्ट चैतन्य भी नहीं और एकदम जड़ भी नहीं, बीच वाला अस्पष्ट चैतन्य, सुषुप्ति अवस्था में जो अस्पष्ट चित्त है, यह माने जो अस्पष्ट चित्त, यह अस्पष्ट चित्त है जो, वही आनंदमय कोश, उसी को ही कहते हैं आनंदमय कोश। उनका अनुभव सुषुप्ति अवस्था में कहते होता है, उनका कहना सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट रूप से जो है उसको कहते हैं आनंदमय कोश, आनंदमय कोश परिशिष्यते, यहां तक ले लीजिए। सुषुप्तौ अस्पष्ट चित्त यह आनंदमय कोश परिशिष्यते, स पूर्व कोश एशाम आत्मा, ये यहां तक पूरी एक पंक्ति हो गई। सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट चैतन्य रूप से जो आनंदमय कोश परिशिष्यते, आनंदमय कोश ही एकमात्र परिशिष्ट रहता है, बचता है, और उस समय किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। देखिए ये जो आत्मा के ये जो गुण बताए कि नहीं, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख असुख संस्कार हैं, तो इन सब का सुषुप्ति अवस्था में किसी को भी अनुभव नहीं होता है, होता है? सुषुप्ति अवस्था में इन धर्मों का अनुभव नहीं होता है। तो वहां केवल क्या परिशेष रहता है? आनंदमय कोष ही परिशेष रहता है सुषुप्ति अवस्था में। अस्पष्ट चैतन्य रूप से आनंदमय कोष ही एकमात्र परिशेष रहता है। परिशिष्यते माने बचता है, और किसी का अनुभव नहीं होता है। तो वो जो आनंदमय कोष परिशेष रहता है कि नहीं, वो ही स, अब नीचे जो स है माने वही आनंदमय कोष, वही स माने वही स पूर्व कोष, जो आनंदमय कोष रहता है वही पूर्व कोष, पूर्व कोष है वही एषाम आत्मा। पूर्व कोष का अर्थ है मुख्य कोष। पूर्व या तो सबसे पहला वो भी ले सकते, पूर्व से लीजिए सबसे पहला जो कोष है वो। पांच कोष में ये प्रथम कोष है, पांच कोष में ये प्रथम कोष ऐसा कहना, पूर्व से अभिप्राय। पूर्व कोष यानी सबसे पहला कोष है। अब वो आनंदमय कोष की अपेक्षा से करेंगे तो वो पहला होगा कि नहीं? वैसे तो पहला कोष तो है अन्नमय, ठीक है कि नहीं? फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और आनंदमय। अब वो पूर्व कोष शब्द का प्रयोग इसलिए किया श्रौत जो पंचकोश है कि नहीं, तेतरीय उपनिषद में आप देखेंगे श्रुति में जो पंचकोश का जो कथन है उसमें यही प्रथम है। आप सुषुप्ति में पहले उसका अनुभव होता है, उसके बाद आप जगते हैं, उसके बाद अन्नमय आदि कोश का अनुभव होता है। हाँ, आनंदमय पहला, ऐसा आनंदमय पहला, उसके बाद फिर और कर्म लीजिए विज्ञानमय, विज्ञानमय के बाद मनोमय और प्राणमय, फिर अन्नमय, ऐसा। अब नीचे की ओर से गिनेंगे तो अन्नमय पहला होगा, और आनंदमय कोष की ओर से गिनेंगे तो आनंदमय कोष पहला होगा, ठीक? ऐसा प्रथम है, ऐसा इसका मतलब है। तो ये जो पूर्व कोष है वही, यानी पूर्व कोष यानी कोषों में जो प्रथम है, इसलिए उसको पूर्व कोष कहा। वही एषाम आत्मा, देखिए वो रहते हुए तो सब देहादि रहेंगे ना, इसलिए वो पूर्व प्रथम कहा। अभिप्राय क्या है? ये आनंदमय आत्मा के रहते हुए भी तो और सब कोष रहेंगे कि नहीं, इसलिए वो प्रथम है। वो आत्मा के रहते हुए भी सब देहादि, सब इच्छा द्वेष कार्य वगैरह सब होगा, इसलिए प्रथम कहा उसको। वही एषाम आत्मा, एषाम नहीं प्राभाकरादि के मत में, पंचदशीकार कहते हैं कि प्राभाकरादि जो मत है उसके मत में एषाम से लेना है, प्राभाकरादि नाम ऐसा लेना है। एषाम आत्मा उनके मत में यही आत्मा है, ठीक है कि नहीं? आनंदमय कोष ही आत्मा। सुषुप्ति अवस्था में जो अस्पष्ट चित्त रूप से जो आनंदमय कोष जो परिशिष्ट रहता है, जो पूर्व कोष है, वही प्राभाकरादि के मत में आत्मा है। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही है ही नहीं, ठीक है, वो आत्मा तो उनका अभी है ही बरकरार उसमें। लेकिन यहां तो बात क्या है? विरोध। पूर्व में तुमने आनंदमय को आत्मा कहा और यहां पर इच्छादिमान, ये कहा तो वो आत्मा आनंदमय कोष है, वो तो आत्मा रहा ही इसमें, वो तो कहते हैं वो प्राभकर मानते ही है, तो फिर ये इच्छादिमान जो है वो क्या है? यहां पर इच्छादिमान, आत्मा को इच्छादिमान बताया तो ये इच्छादि क्या है? तो कहा अस्य ते गुणः, श्लोक के अंत में जो तीन पद है उसको आप अलग से वाक्य बनाएं, अस्य ते गुणः। अस्य यानी ये जो इच्छादि, अस्य से लेना आत्मनः, ते गुणः, ते माने ये जो कहे गए ज्ञान, ज्ञान से लेकर जो भी इच्छा द्वेष सब बताए कि नहीं, वो सब उनके गुण है कहते हैं। वो आनंदमय कोष वो आत्मा का स्वरूप हुआ, और ये जो ज्ञान है, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख संस्कार, ये सब उनके गुण हुए, इसलिए कोई विरोध नहीं है। आनंदमय कोष आत्मा है और ये सब उनके गुण हैं, इसलिए हमने यहां अलग अलग कहा ही नहीं है। हमने यहां कोई अलग अलग आत्मा के स्वरूप का विवेचन हमने नहीं किया है। हमने जो पूर्व में जो आनंदमय कोष कहा वो हमारे पक्ष में वही आत्मा है, और इच्छा दिए जो धर्म ये उनके गुण है, इसलिए कोई पूर्वोत्तर विरोध नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? पूर्वोत्तर कोई विरोध नहीं हुआ, ये कहा उसके लिए। अब देखो, ये तो आपको श्लोक से बताया, अब ये पूर्वोत्तर के, पूर्वोत्तर जो विरोध खड़ा किया है उसका निराकरण प्राभाकर, प्राभाकरादि इस श्लोक में कर रहे, तो इस श्लोक का टीकाकार ने प्रतिपद व्याख्यान किया है। अब टीका पढ़ते हैं, सुषुप्तौ अस्पष्ट चिद यह आनंदमय कोशः परिशिष्यते स पूर्वकोशः, श्रोतेषु पंचकोशेषु प्रथम एषां प्राभाकरादीनां आत्मा, अस्य आत्मनः ते पूर्वोक्ता ज्ञाना ज्ञानानंदादयो गुणा इत्यर्थः। ये हुई पूरे श्लोक की व्याख्या है। इसमें यदि आप चाहे तो हम आपको जहां बताते हैं ना उसके अनुसार आप देखियो निशान कर सकते हैं, तो आपको श्लोक पूरा वाक्य में मिलेगा। देखो तो आप खुद भी जो है श्लोक का वाक्य रूप देख करके समझ सकते हैं। देखो श्लोक में सबसे पहले आनंदमय कोश है, ऐसा है कि नहीं? आनंदमय कोश है। तो देखो व्याख्या में प्रथम पंक्ति में आनंदमय कोश है कि नहीं? आनंदमय कोश है, उसको नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर श्लोक में उसके बाद क्या शब्द आया? यह। अब देखो वो भी प्रथम पंक्ति में, व्याख्या की प्रथम पंक्ति में सुषुप्त, सुषुप्त हो अस्पष्ट चिद यह, यहां पर यह है कि नहीं? सुषुप्तौ अस्पष्ट चिद्य, वहां कर तकार और यकार दोनों मिल गया हुआ है। अब अलग करेंगे तो चित और य ऐसा निकलेगा, तो वो य है, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। फिर मूल श्लोक में आया सुषुप्तौ शब्द आया कि नहीं? तो प्रथम पंक्ति में देखो सबसे पहले आनंदमय इति के बाद एक नहीं सुषुप्तौ, वो है वो। फिर श्लोक में परिशिष्यते शब्द आया कि नहीं? तो अभी प्रथम पंक्ति के अंत में देख लीजिए, परिशिष्यते शब्द है, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। फिर अस्पष्ट चित जो शब्द है उत्तरार्ध में जो आया, वो प्रथम पंक्ति में देखिए, सुषुप्तौ के बाद अस्पष्ट चित, सुषुप्तौ और य के बीच में अस्पष्ट चित शब्द है कि नहीं? वो है। फिर जो श्लोक में उसके बाद स शब्द है, वो व्याख्या की दूसरी पंक्ति में सबसे पहले देखो, स है कि नहीं? वो है वो। फिर श्लोक में आत्मा एषम, आत्मे शाम है ना, उसके दो शब्द अलग अलग होंगे, आत्मा और एषाम। तो आत्मा जो शब्द है वो देखो दूसरी पंक्ति के अंत में है, प्राभाकरादि नाम के बाद है कि नहीं? आत्मा वो लेना। फिर जो श्लोक में एषाम ये जो शब्द आया, वो भी दूसरी पंक्ति में देखो, बीच में प्रथम शब्द के बाद है कि नहीं? एषाम। फिर श्लोक में पूर्व कोश ऐसा शब्द आया, वो देखिए व्याख्या की जो दूसरी पंक्ति है उसमें पहले सबसे पहले स है, उसके बाद है कि नहीं? पूर्व कोश वो है। फिर श्लोक में आया अस्य, देखो व्याख्या की तृतीय पंक्ति में सबसे पहले अस्य शब्द है कि नहीं? वो अस्य। फिर मूल में शब्द आया ते, वो भी व्याख्या की जो तृतीय पंक्ति जहां पर अभी अस्य जो आपको दिखाया, उसके बाद आत्मनः है, उसको छोड़ करके अंत में आत्मनस्ते, ये ते के नीचे आप लाइन कीजिए। फिर मूल में अंत में एक शब्द है गुणाह, तो वो भी तृतीय पंक्ति में, व्याख्या की जो तृतीय पंक्ति है उसमें ज्ञानानंदादयो के बाद है कि नहीं? गुणा वो शब्द है। तो देखिए यहां पर इसको आप क्रम से पढ़ेंगे तो श्लोक जो है वाक्य के रूप में आपको सामने आ जाएगा। देखो इसलिए व्याख्याकार ने कहा, सुषुप्तौ अस्पष्ट चित य आनंदमय कोश परिशिष्यते स पूर्व कोश, ये वाक्य रूप हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में, अब वाक्य को अब अर्थ बिठाते हैं। देखो सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्तो यानी सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट चित, अस्पष्ट रूप से जो चित यानी जो चैतन्य है, यह माने जो, अस्पष्ट रूप से जो चैतन्य है वो आनंदमय कोश परिशिष्यते, अस्पष्ट रूप से जिसकी प्रतीति होती है यह आनंदमय कोश परिशिष्यते, अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट चैतन्य रूप से जिसकी प्रतीति हो रही है वो आनंदमय कोश परिशिष्यते। और वहां पर सुषुप्ति अवस्था में केवल आनंदमय कोश ही उस समय परिशेष रहता है, और अन्नमयादि कोश की प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में किसी को भी नहीं होती है, इसलिए उस अवस्था में आनंदमय कोश का ही जो है परिशेष रहता है, इसलिए वो परिशिष्यते। स पूर्व कोश, स माने वही, वो आनंदमय कोश के लिए पूर्व कोश शब्द का प्रयोग किया, वो पूर्व कोश है, वही आत्मा है ये कहना। तो उसको पूर्व कोश क्यों कहा? तो व्याख्याकार देखो उसका व्याख्यान करते हैं, श्रोतेषु पंचकोशेषु प्रथम, श्रोतेषु पंचकोशेषु, श्रोतेषु यानी जो श्रुति में जो पांच कोश का जो वर्णन है कि नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद में, वो श्रोत हुए। श्रोत यानी श्रुति में जो कहा गया जो पांच कोश, श्रुति में जो कहे गए जो पांच कोश, पंच कोशेषु श्रोतेषु पंच कोशेषु, श्रुति में जो उक्त पांच कोश है अन्नमय आदि से लेकर आनंदमय तक के में, उसमें ये जो आनंदमय कोश है वो प्रथम है। कैसा है ये प्रथम? अब आप कहते हैं कि नहीं कि वो पहले है, वो आप उसको मत लीजिए, प्रथम से लीजिए मुख्य है। वो क्या है? मुख्य है। वो जो मुख्य होगा उसको क्या कहते हैं? प्रथम नहीं कहते? ऐसे ले लीजिए। और जो बताया क्रम भी लेंगे तब भी आनंदमय कोश पहले आएगा, फिर विज्ञानमय आएगा, फिर मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। अब वो तो हम लोग जो है पहले देह को देखते हैं, इसलिए इधर से पहले अन्नमय कोश को पहले रखते हैं। वैसे तो आनंदमय कोश पहले है, तो वो प्रथम है। तो उन्होंने परिचय कराया कि सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट रूप से जिसकी जो प्रतीति हो रही है, जिसकी आनंदमय कोश जो परिशेष रहता है, जिस समय केवल आनंद ही आनंद रहता है, वहां और कुछ नहीं रहता, वो जो पूर्व कोश है वही एषाम आत्मा, एषाम से अर्थ है प्राभाकरादीनाम, प्राभाकरादि का वो आत्मा है। प्राभाकरादीनाम यानी प्राभाकरादि के मत में वही आत्मा है, आनंदमय कोश ही आत्मा है। और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, किंतु अब यहां जो पूर्वोत्तर का जो विरोध बताया, यहां करके कहते तुमने इच्छादिमान आत्मा को कहा है, तो कहते हैं अब अस्य ति गुणाः, ये बाकी रहा कि नहीं? देखो अस्य ते गुणाः, अस्य से लेना है आत्मनः, अस्य आत्मनः, अस्य आनंदमय कोश आत्मनः, ऐसा अस्य आनंदमय कोश, जो आनंदमय कोश को आत्मा कहा कि नहीं प्रभाव करा दी ने, तो अस्य माने ये जो आत्मनः आनंदमय कोश, जो उनका आत्मा है वो आत्मनः, ते गुणः, ते से अभिप्राय है पूर्वोक्ता, पूर्व में जो कहे गए यानी 89 श्लोक में जो कहे गए, कौन कौन से? ज्ञानानंदादयो गुणः, ज्ञानानंदादि जो है वो उनके क्या है? गुण है वो, ज्ञान चित्त से ज्ञान लिया था वहां, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख संस्कार। सुषुप्ति को नहीं, सुषुप्ति में जिसकी अनुभूति होती है वो आनंदमय कोश। वो उनके गुण है वो। वो आत्मा अभी पीछे कहा था ना कि आत्मा द्रव्य है, इसलिए। और ये जो है मैं बुद्धि नहीं, वृत्ति, वृत्ति बुद्धि के जो भिन्न भिन्न पुण्यकार वृत्ति, हाँ। अब ये इसलिए संभव है कि आनंदमय कोश से अतिरिक्त किसमें भी उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। कहते क्या देह में प्रतीति हो रही है? इच्छादि देह में रहते, आनंदमय कोश में रहते, तो प्राण में इसकी प्रतीति हो रही है आपको कि प्राण में इच्छा दे रहे? ऐसा भी अनुभव नहीं होता। तो फिर जो है मन है, मन में भी जो है मन इच्छा दी रहते हैं, तो उसको कोष क्रम से तो मन को अलग माना, किंतु अंतकरण से मन भी जो है, मन बुद्धि ये एक ही है, और आनंदमय कोष उनकी वृत्ति है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में तो देखो मन भी नहीं रहता है, मन की प्रतीति नहीं होती है, और सुख की प्रतीति होती है उठते हैं तब। इसलिए ये जो है विज्ञान का भी उस समय प्रतीति उससे नहीं रहती है, उस समय किसी की भी प्रतीति नहीं होती है। अभी वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं, आगे इसलिए वो आनंदमय कोश के ये सब गुण हैं। वो कैसे है उसको आगे खुद ही बताएंगे। ओम।